خیلی از بزرگان رو من خدمتشون رفتم، زانو زدم، حرفاشون رو گوش کردم، مطالبشون رو استفاده کنیم ببینیم چه میشه. یه شب نمونه گفتم از اینجا تا تبریز رفتیم یه نفر رو ببینیم، والله قسم که صیغه قسمه، تمام اونایی که بعد از مدت‌ها حس کردم به یه جایی رسیدن، حرف نیست، تبلت خالی نیست، اینا کسانی هن نه تنها به واجبات مقید بودن، به مستحبات هم مقید بودن. خدایا تو شاهدی، من با قسم میگم. یعنی اینجوری بگم، ببینید آقا، بعضی وقتا دیده میشه خب جوونا عشقی دارن، حالی دارن، علاقه ای دارن، ما سیر و سلوک میخوایم، ما ذکری میخوایم، ما یه وردی میخوایم، میخوایم چله بگیریم، میخوایم مثلا حیوانی رو 40 روز نخوریم، میخوایم چی میخوایم، اینا همه در جای خودش یه بحثایی است، در جای خودش محفوظ. اما اگر کسی به واجباتش مقید نشه، این امور ممکنه یه قدرت‌هایی بده اشتباه نشا، اما قدرت‌ها قدرت‌های شیطانی میشه. گول نخوریم، شیطون گاهی میخواد از این طریق ما رو بفریبه. اجازه بدید من یه مثال بزنم. یه شب اشاره زمینی کردم خدمتتون، فرق تزکیه نفس با تقویت نفس. آیا اگر بنده یه ذکری بگیرم، یه وردی بگیرم، به یه شکل خاصی ریاضت بکشم، طبق نظامی که خدا در این عالم قرار داده اثر وضعی خودش رو میبخشه یا نه؟ خب بله اثر وضعی میبخشه. دلیلش اینه که مرتاض بودایی یه کارهای خارق العاده انجام میده که من و شما بلد نیستیم. هست یا نیست؟ این که مرتاض بوداییه. مرتاض مسیحی، مرتاض یهودی، مرتاض سنی، مرتاض شیعه، اگر نفس این قدرت نمایی ها حق بود، هم شیعه هست هم سنی، هم بودایی هم یهودیه، هم مسیحی هم مسلمونه، کدوم یکیش حق آخه؟ اگر بنا بود مثلا فرض کنید، عیناً من مثال تو عالم علوم ظاهری بزنم، در علم پزشکی، علم پزشکی ما 4 دانشجو داریم، یکی یهودی، یکی مسیحی، یکی بودایی، 5، یکی شیعه است، یکی سنی. این 5 دانشجو 5 مذهب مختلف، 5 باور مختلف، 5 اعتقاد مختلف، 5 سبک مختلف، اما هر 5 یا خوب پزشکی درس میخونن، 5 پزشک خوب میشه، یا 2 پزشکی خوب میخونه، اتفاقا 2 که خوب میخونه یکی یهودیه یکی مثلا سنیه، این شیعه هم اصلا پزشکی خوب نمیخونه، اون سنی اون یهودی پزشک لایق لایق، این شیعه اصلا تو پزشکی چیزی بلد نیست، این دلیل میشه که یهودی حقه، این دلیل میشه که سنی حقه. یا حتی به عکسش بگم، اگر یک شیعه اطلاعات شیعه هم نداره، شیعه شناسنامه ایه، حالا مثلا نمازش هم نمیخونه، روزش هم نمیگیره، خوب رفته پزشکی خونده، یه پزشک لایق شده، یه دانشجوی پزشکی بودایی خوب پزشکی نخونده، لایق نشده، من میگم ببین حق با شیعه بود که این شد، این درست این حرف؟ اینجا ما میایم بر این اساس میایم با دقت روی این مسائل باید رد بشیم، نمیخوایم همینجوری حرف بزنیم و بریم کنار. اگر ما به بحث عمل به عنوان یک اصل تکامل بخش نیاز داریم، اینو دقت بفرمایید، یه عده میان ریاضت میکشن، حالا چله میگیرن، حالا یک رنجهایی به خودشون میدن، از یه خوردنیهایی خودشونو محروم میکنن، هم بودایی به نتیجه میرسه، هم مسیحی به نتیجه میرسه، هم شیعه به نتیجه میرسه. پس ذات به نتیجه یک کارهای خارق العاده رسیدن، این دلیل بر حقانیت نیست، چون خدا نظامی قرار داده در این عالم، هر کس در هر امری زحمت کشید بی نتیجه نمانه. تو پزشکی زحمت کشیدید بی نتیجه نمیمونید، توی اون کار ریاضتی هم زحمت کشیدید بی نتیجه نمیمانید.